Aktywuj dwa kupony w aplikacji BP Mi i korzystaj do 7 stycznia. Szczegóły promocji na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 5,11 za litr. Benzyna bezołowiowa 95, 4,78 za litr. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy lecący w pobliżu polskiej granicy powietrznej. Trwa podziemny protest w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Na dole jest 18 górników. Uroczystości przy Bazylice Bożego Narodzenia trwają w palestyńskim Betlejem. Miniona noc była pracowita dla polskiej obrony powietrznej. Nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy lecący w pobliżu granic polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W nocy obserwowano również pojawienie się obiektów w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi. Były to prawdopodobnie balony przemytnicze, a ich lot był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla bezpieczeństwa czasowo wyłączono z użytkowania część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, a siły i środki pozostają w pełnej gotowości do jej ochrony, napisano w komunikacie. 7 ofiar śmiertelnych, kilkadziesiąt rannych i ponad 160 nietrzeźwych kierowców zatrzymanych tylko jednego dnia. Tak wygląda bilans drogowy Wigilii. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że alkohol za kierownicą to prosta droga do tragedii. Policyjne patrole pracowały w święta w trybie wzmożonym. Każda kontrola zaczynała się od badania trzeźwości kierowcy. Młodszy aspirant Arkadiusz Chudy podkreśla, że nawet niewielka ilość alkoholu znacząco obniża refleks i zdolność oceny sytuacji na drodze. Można się udać na najbliższą jednostkę policji. Tam powinien dyżurny umożliwić sprawdzenie stanu trzeźwości, ale jeśli nie jesteśmy pewni, lepiej odczekać i dać sobie wolne. Do tragicznego wypadku doszło w noc wigilijną na warszawskiej Woli. Sprawca był nietrzeźwy i jedna z pasażerek zmarła. Podinspektor Robert Opas zapowiada, że policja będzie prowadzić kolejne kontrole. Jeżeli ktoś wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu, no to tutaj jest to skrajna nieodpowiedzialność i tutaj na pewno naszego żadnego przyzwolenia to nie będzie. Będziemy zdecydowanie te osoby z ruchu drogowego eliminować. Policjanci przypominają też o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze, zapinaniu pasów i nie wyprzedzaniu na siłę. Apelują, aby świąteczne wyjazdy kończyły się bezpiecznym powrotem do domu, a nie policyjną interwencją lub tragedią. Jan Olencki, Polskie Radio. 18 osób kontynuuje podziemny protest w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Górnicy prowadzą akcję już czwartą dobę. Protestujący domagają się uwzględnienia ich firmy w programie osłon zagwarantowanych znowelizowaną ustawą górniczą. Takie wsparcie mają kopalnie państwowe, które będą likwidowane. Od pracodawcy domagają się też wypłaty całości tegorocznej barburki. Wczoraj do górników zjechał podziemie Piotr Duda, przewodniczący Krajowej Solidarności. Przekonywał ich, że rząd powinien prowadzić z nimi dialog. Minister energii Miłosz Motyka zaapelował wcześniej o przerwanie protestu i powrót do rozmów po 6 stycznia. Zapewnił również, że resort szuka rozwiązań prawnych. Nieliczne grupy turystów i pielgrzymów z zagranicy przyjechały w tym roku do Betlejem na Boże Narodzenie. W palestyńskim mieście trwają uroczystości przy Bazylice Bożego Narodzenia, ale turystyka wciąż podnosi się po 2 latach wojny w Gazie. Wśród osób, które w tym roku przyjechały do Betlejem, dominują Palestyńczycy z innych miejsc zachodniego brzegu oraz z Izraela. Branża turystyczna w Betlejem twierdzi, że widać stopniowe ożywienie po całkowitym zastoju związanym z wojną w Gazie. Wciąż jednak do miasta przyjeżdża garstka zagranicznych gości. Pracujący w Ziemi Świętej duchowni zachęcają do odwiedzin. Z Europy jeszcze prawie nie ma żadnych grup i jakaś jedna czy druga grupa z Polski, z różnych biur podróży była, ale to tylko malutkie grupy po 15 osób. Mówi mi pracujący w Jerozolimie polski franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek. Te obawy są niepotrzebne tak naprawdę, ponieważ no jest tutaj bezpiecznie i coraz bardziej zachęcamy ludzi do przyjazdu. Samo Betlejem żyje z pielgrzymek. Według lokalnych władz około 80% mieszkańców utrzymuje się z turystyki, a w czasie wojny w Gazie bezrobocie miało tu wzrosnąć z 14 do 65%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Klimat. Zła jakość powietrza w Łomży i Nowej Rudzie, umiarkowana m.in. w aglomeracji warszawskiej, w rejonie Poznania, Białegostoku i na ziemi lubuskiej. W większości kraju dobra lub bardzo dobra. Można normalnie też korzystać z prądu, nie ma konieczności dodatkowego oszczędzania. Ze źródeł odnawialnych pochodzi około 1/3 generowanej mocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ludzie czekają, może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Uciekł na drogę, pokochał wierzbę i nagle gdzieś się rozpłynął, a strach na wróble leży samotny w polu. Mysz go rzuciła, uciekła do stodoły. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie dziś ze świerszczami zasnął już na zimie. Muzyka Krzysztof Knitel, tekst Wojciech Niżyński. Magda Umer i koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. To początek drugiej godziny naszego spotkania w tym świątecznym wydaniu muzycznej Poczty UKF-u. Dziękuję Państwu za listy, za wspomnienia. Na pewno jeszcze do nich sięgnę. Wspomnienia Magdy Umer. Są kolejne listy i Państwa prośby o piosenki. Następna od pani Anny ze Szczecina, która pisze do nas tak. O ile będzie to możliwe, poprosiłabym o piosenkę autorstwa i w wykonaniu Andrzeja Poniedzielskiego Podanie o. Życzę zdrowia, dobrego humoru, ciepła i prawdziwej przyjaźni. Ciemniał blask i moc truchleje, radio nadaje o pokoju znak to, że musi. Idą święta, kiermasz dobroci i nastroju niebieski panie. Dyrektorze, nim się pojawi pierwsze danie na wigilijnym białym stole, znajdziesz doroczne moje podanie. Zamień mój żal na bal, na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, dla mnie to życie. Być może po mnie pozostanie tak popularne dziś niewiele. Nie jest tak trudno trafić z życiem między UNESCO a skubutele. Więc nie ma sensu ni powodu, abym cię prosił o ratunek. To tylko moje małe sprawy. Ty masz na głowie ten gatunek. Zamień mój żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, dla mnie to życie. Niebieski panie dyrektorze, gdzieś między karp a śledź w śmietanie składam co roku. Mimo wszystko to podniszczone już podanie. Zamień mój żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, dla mnie to życie. Dla mnie to Andrzej Poniedzielski, mistrz słowa. Podanie o. Taka piosenka dziś przypomniana przez Państwa w tym świątecznym wydaniu muzycznej Poczty UKF-u. Kwadrans po południu. Dziś spotkanie wyjątkowe także i pod tym względem, że jest z nami ktoś, kogo w Trójce Państwo nie słyszą od kilku lat, ale jej głos, jej audycja w internecie wystarczy wpisać do wyszukiwarki tytuł Drozdowisko. Teresa Drozda, drożdżówka, jak zwykliśmy do niej się zwracać, przygotowała dla nas wspomnienia swoich spotkań z Magdą Umer. Kiedy się zdarzyło to kolejne? 26 listopada 2010 roku miał premierę album Noce i Sny, który jeszcze bardziej niż poprzednie płyty Magdy zaopiekowywał się porzuconymi piosenkami. Bo od któregoś momentu Magda Umer nie była skoncentrowana już tylko na Jeremim Przyborze, Agnieszce Osieckiej czy Wojciechu Młynarskim. I to pokazują płyty z tego okresu. Właśnie Noce i Sny, album dwa lata późniejszy, czyli Wciąż się na coś czeka, czy wspominana już Bezsenna noc. Przy okazji Nocy i Snów na początku 2011 roku nagrałam z Magdą rozmowę w formie zapowiedzi kolejnych piosenek i potem w odcinkach z Januszem Deblesemem prezentowaliśmy te nagrania, wraz z piosenkami oczywiście, w audycji Gitarą i Piórem. Jest w tych zapowiedziach, czy takich dopowiedzeniach, uzasadnieniach wyboru także cała Magdy filozofia piosenki. I żeby jednak te dwa najważniejsze nazwiska, czyli Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora, zaistniały tu jednak dzisiaj, sięgnę teraz po zapowiedź utworu Jak zatrzymać tę chwilę. Jak zatrzymać tę chwilę? To jest zjawiskowej urody piosenka z kabaretu Jeszcze Starszych Panów, nagrana przez Kalinę Jędrusik. Oczywiście zachwycał mnie tekst i podobała mi się melodia, tylko uważałam, że jedno do drugiego nie pasuje. To, że ja nie nagrałam tej piosenki przez te lata, polegało na tym, że może nawet i po raz pierwszy i ostatni w życiu nie pasowała mi melodia pana Jerzego do słów Jeremiego. Coś takiego było w tej aranżacji, przeciwko czemu ja się buntowałam. I kiedyś w teatrze zobaczyłam, jak to zaśpiewała Magda Zawadzka w Stacyjce Zdrój, tuż po śmierci swojego męża, i zaśpiewała to przejmująco, i Wojtek zrobił świetną aranżację. I dopiero jak zobaczyłam, jak on poprzestawiał te... Ja nawet nie umiem nazwać, co on zrobił z tym, ale po prostu szalenie dopomógł współistnieniu słów z muzyką. I to mnie zachwyciło i potem jakby jeszcze tylko bardziej szliśmy w tym kierunku w czasie pracy nad płytą. A jednocześnie to jest świetna piosenka na początek, bo tak naprawdę to jest pytanie, które może nawet już i ciebie młodej, znaczy młodej dla mnie, dotyczy. Jak zatrzymać tę chwilę, której za chwileczkę nie będzie? Oczywiście czasem chcielibyśmy, żeby ona jak najszybciej przebiegła i żeby o niej zapomnieć, ale tutaj chodzi o inne chwile, o te, które chce się pamiętać. No i to wszystko. I tylko dopowiem, że Wojtek to Wojciech Borkowski, aranżer, pianista, kompozytor, z którym Magda Umer współpracowała kilka dekad, który współtworzył z nią i spektakl Zimy Żal, i koncert Zielono Mi, i chyba wszystkie płyty te nagrane po 1990 roku, i niemal zawsze był z nią na scenie, no i odpowiadał też za aranżację w spektaklu Stacyjka Zdrój, który miał swoją premierę w Teatrze Ateneum w Warszawie w 2008 roku. I choć poświęcony był twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, Magda, o dziwo, nie maczała w nim palców. Posłuchajmy, jak ta piosenka brzmi w jej interpretacji. Jak zatrzymać tę chwilę jesienną? Plamę słońca na słod długim paśmie, te ostatnie motyle przede mną, na tej róży ostatniej, co gaśnie. Jak zatrzymać chwilę tę? Jak jej nie dać odejść w mgłę? Jak jej nie dać odejść w mgłę? Jak zatrzymać chwilę tę? Jak jej nie dać odejść w mgłę? Jak jej nie dać odejść? Jak zatrzymać ten zegar w pół kroku, co mu jest cichym świerszcz sekundnikiem. Jak zatrzymać ten pośpiech obłoków i ten wyraz twych oczu nim zniknie. Jak zatrzymać wszystko to? Nie dać, żeby zaszło mgłą. Nie dać, żeby zaszło mgłą. Jak zatrzymać wszystko to? Nie dać, żeby zaszło mgłą. Nie dać, żeby zaszło mgłą. Zapobiec odejściu tej chwili, która z odejść się składa aż tyle. Chyba tylko tę furtkę uchylić i przez furtkę tę odejść z tą chwilą. Tak, tak, wraz z jesienną chwilą to odejść, zasnuć siebie mgłą. Odejść, zasnuć siebie mgłą. Jesienną chwilą to odejść, zasnąć siebie mgłą. Odejść, zasnąć siebie mgłą. Jeszcze jedno spotkanie Teresy Drozdy i Magdy Umer przed nami. W tym spotkaniu naszym wyjątkowym w muzycznej poczcie UKF-u, która tak do końca, jak Państwo słyszą, muzyczną pocztą UKF-u nie jest, ale za to, za co bardzo dziękuję w ten czas, kiedy Trójka grała Państwa w święta, są listy. Są listy. Od pana Patryka jest kolejny list. Przypomnę, ukf@polskieradio.pl. Zacytuję go, jeśli Państwo pozwolą. 10 lat temu kupiłem dla pani Magdy bukiet kwiatów, który chciałem wręczyć jej po koncercie w Kalinowym Sercu. W drodze na koncert, w tramwaju, zaczepiła mnie pewna pani. Spojrzała na bukiet i zapytała, czy jadę na Powązki. Nie wiedziałem wtedy, czy wręczać kwiaty, czy nie. Po koncercie opowiedziałem pani Magdzie tę historię. Uśmiechnęła się swoim serdecznym, kochanym uśmiechem i powiedziała, że kwiaty są piękne. Groszku pachnącego przyniosłeś mi w dłoni. Dałeś groszek, dłoni nie chciałeś już dać. Stoi tu na biurku i milczy jak płomień. Zmusza do milczenia tak jak ty, twój kwiat. Niebieskie płomienie o zimnym kolorze spalają najprędzej, niech spalą na proch. A ze mną myśl gorzko, że dłużna ci może. Choć dałeś kwiat groszku, a ja ci łez groch. Taka mała, a łzy takie ogromne, takie ciężkie, że aż głowa się chyli. Opadają te łzy najprościej ku głębokim dnom chwili. Taka mała, a łzy takie ogromne. Taka mała, a łzy takie ogromne. Taka mała, a łzy takie ogromne. Taka mała, a łzy takie ogromne. Stoisz mi w oczach jak łzy. Niebieskie płomienie o zimnym kolorze spalają najprędzej, niech spalą na proch. A ze mną myśl gorzko, że mdłużnać może. Choć dałeś kwiat groszku, a ja ci łez groch. Magda Umer o niebieskim pachnącym groszku z muzyką Wojciecha Trzcińskiego, którego także przecież tak niedawno pożegnaliśmy, do poezji Andrzeja Trzebińskiego. To nasze spotkanie do 13:00 dziś w Trójce, świąteczna muzyczna poczta UKF-u i wspomnienia o Magdzie Umer. Znana była także ze swojego wielkiego poczucia humoru. Pamiętają państwo Big Show? Choćby Zbigniew Zamachowski wcielał się tam w przeróżne role. Piosenki z Big Show dla państwa nie mam, ale a propos tego poczucia humoru, mam coś takiego. Stargard in the night, milknie powoli, chleba kilka pajt i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza. Obok jakiś gość, co też ma życia dość. W puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności. W barze barman co? Nagrywa wszystkich gości, kiedy zgaśnie bar. Pryśnie nocy czar, barman taśmy nie oszczędza. Kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna. Czarno-biały slajd to Stargard in the night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam w bezduszny ranek. Świadkiem wielu plajt był Stargard in the night. Dubi, dubi, du, Polak potrafi. Ksiądz był z ABW, barman z parafii. Dubi, dubi, du, du, du, du. Taki klasyk na święta, Stargard in the Night. Artur Andrus zaśpiewał państwu dziś w programie trzecim Polskiego Radia. Dziękuję za wszystkie piękne listy dzisiejsze. UKF@polskieradio.pl. Następny jest od pani Anety. Chciałabym zadedykować Lenie stary piękny szlagier Chłopaki z naszej ulicy. W podziękowaniu za opiekę nad panią Olą. To piosenka, której wspólnie słuchały. Święta to czyny wobec drugiego człowieka. Jak najwięcej wrażliwości dla nas wszystkich. Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Gordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeść? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Czas pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy jeszcze studentem, w każdym razie obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki. I bez żadnych ubocznych przyczyn dopomoże ci kiedyś gdzie starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też. Chłopaki z naszej ulicy. Słowa Adam Kreczmar, muzyka Włodzimierz Korcz, zaśpiewał Jerzy Połomski. Dziś w tej audycji wspominamy artystów, których już z nami nie ma. Szczególnie wspominamy Magdę Umer. Jest z nami Teresa Drozda. Jestem, jestem. Myślę, jak tę opowieść skończyć. Co jeszcze powiedzieć, na co zwrócić uwagę, co podkreślić. Będę Magdę Umer opowiadać już pewnie zawsze każdemu, kto będzie chciał słuchać i będę się też wsłuchiwać we wszystko to, co nam zostawiła. Dwa cytaty mam jeszcze z dwóch naszych rozmów, które dzieli niemal 20 lat. Jeden z najważniejszych, co wiem teraz z perspektywy czasu, wywiadów z Magdą Umer nagrałam w 2004 roku u niej w domu, w Pęcicach Małych. Sporo o tym spotkaniu opowiadam w swoim podcaście Drozdowisko, zapraszam, gdyby komuś było Magdy mało, bo to było rzeczywiście wyjątkowe i jakoś niezwykle intymne spotkanie. Rozmawiałyśmy o czasie. Ja coś ci powiem, ja na przykład też bardzo uważam siebie za osobę starodawną. Starodawną. Znaczy, ja się oczywiście cieszę, że wynaleziono no taki na przykład ten magnetofon, co ty tutaj masz, ja do niego mówię. Jakkolwiek ja cały czas nie rozumiem tego, że ja mówię do czegoś takiego, a to potem gdzieś słychać parę tysięcy kilometrów od nas teraz. I to cieszy się, że mam telefon komórkowy, że się nie muszę martwić, co jest z moimi dziećmi i że tak jest, na przykład, że jest e-mail, nie? To chociaż jeszcze dwa lata temu nie wiedziałam, co to jest. Ja się cieszę, ja powoli do tego dorastam, ale tak naprawdę to niezmienne rzeczy to są właśnie te drzewa, ta woda i ptaki. I ja nie chcę, żeby było inaczej. Drzewa, ptaki, natura, przyroda to też było dla Magdy coś szalenie ważnego i wiele razy o tym mówiła i uwieczniała zieleń na zdjęciach, których robiła setki. Wiedziała o tym też jej przyjaciółka Magda Czapińska i napisała o tym piosenkę, a Magda Umer zaśpiewała tę piosenkę w duecie z Czasem na swoim albumie Duety. I za chwilę tego utworu posłuchamy, ale chcę Państwa zostawić, powiem trochę patetycznie, z przesłaniem. Siedziałyśmy na wiklinowych fotelach Państwa przyborów. Znów w Pęcicach Małych. W czerwcu 2023 roku. Przychodzimy z niczym i odchodzimy z niczym. Ale to wszystko, co podczas tego życia przeżyliśmy, te książki, które przeczytaliśmy, te filmy, które obejrzeliśmy, te spektakle, które obejrzeliśmy, tych ludzi ciekawych, których poznaliśmy, to jest w nas. My się składamy z tego wszystkiego. My to mamy na twarzy, my to mamy w każdej komórce swojego ciała. Dlatego, też tak skrzypią te fotele, dlatego ja nie wiem, po co to ludzie robią takie sobie, że to mają coś wyżej, albo tu mają coś ufarbowane, albo coś, bo to wszystko jest taka następna nalepka na tobie, a ważne jest, żeby to właśnie nie było tych nalepek, tylko żebyś była ty i żebym była ja. Magda Umer, dziękuję ci za wszystko i żadnych nalepek. Teresa Drozda, do usłyszenia. Już nie muszę nic, mogę tylko być i patrzeć godzinami na obłoki, słuchać szeptu traw i prosić losie spraw, by jak najdłużej mógł ten spokój trwać. Już nie spieszę się, że nie ma gdzie, po tamtej stronie może być za ciemno. Tu dobrze jest jak jest, do nóg się łasi pies i lasy i obłoki są wciąż ze mną. Od życia nie chcę więcej, tylko tyle. Czas zapomni o mnie, choć na chwilę, a tylko to masz. Szemrze mi woda, śpiewa las, wszystko co masz to czas. Nic więcej. Do tracenia coraz mniej. Po życiu życia może już nie będzie. Tak mówią ci, co chcieliby być w błędzie. Wszystko, co masz, to czas. Zmierzchy i świty, noce, dni. Wszystko, co masz, to czas. Magda Umer i spotkania z artystką, spotkania Teresy Drozdy. Bardzo dziękuję, Tereso, za dzisiejsze te pocztówki z panią Magdą. Na co dzień audycji Teresy mogą państwo słuchać w internecie. Wystarczy wstukać w wyszukiwarkę hasło Drozdowisko. No i na pewno będą mogli państwo znów usłyszeć głos Teresy. Dziś jeszcze raz szczególne podziękowania, bo to była piękna, piękna podróż, te pocztówki właśnie. No i państwa listy też dziś szczególne, muszę przyznać. UKF@polskieradio.pl. Stała słuchaczka Zofia prosi o właśnie

Chciałbym jeszcze raz pofrunął jeszcze w zielone kramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na duszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tutaj to się skończy źle. Jeszcze nie długo. Czas się żegnać. Dziękujemy Państwu za to spotkanie szczególne. Teresa Drozda, Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Dobrych świąt Państwu życzymy. Takich rodzinnych. Z rozmowami, z czasem dla siebie nawzajem. Jeszcze raz zaśpiewa nam Magda Umer. Do usłyszenia. Oj, maluśki, maluśki, maluśki, kieby rękawicka, albo litys, jakoby, jakoby kawałeczek smycka. Śpiewajcie i grajcie smu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grajcie smu, dzieciątku małemu. Ty nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie. Wszak twój tatuś kochany, kochany nie wygonił ciebie. Śpiewajcie i grojcie smu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grojcie smu, dzieciątku małemu. Tam pijałeś ceć jakie słodkie małmazyje. Tu się twoja gębusia, gębusia łez górskich napije. Śpiewajcie i grojcie smu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grojcie smu, dzieciątku małemu. Tam ci zawsze słozyły, słozyły prześliczne anioły. A tu lezy sam jeden, jako palec goły. Śpiewajcie i grojcie smu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grojcie smu, dzieciątku małemu. Hej, co się więc takiego, takiego tobie, panie, stało? Zeć się na ten kiepski świat, psy chodzić zachciało. Śpiewajcie i grojcie smu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grojcie smu, dzieciątku małemu. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, święta, święta, a po świętach czyszczenie magazynów w Media Expert. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung, aż 75 cali, QLED, AI, rewelacyjny dźwięk i obraz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Mamo, nie chcę tych warkoczyków. Rybko, pasują ci. Ale ja bym... Halo, szefie. Tomek, zrób mi kawę do auta. Co tam mówiłaś, córcia? Bo ja myślę, że... No, co tam chciałaś? Chciałabym, żebyście mnie słuchali. Prawdziwa rozmowa sprawia, że dziecko czuje się potrzebne i ważne. Wsłuchaj się w jego głos. Niech zagra główną rolę. Poznaj kampanię Rzecznika Praw Dziecka na głosdziecka.brpd.gov.pl. Zapraszam, Anna Dreszowska. Zagrzmiała, runęła.